ثانی دویم فصل دا ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی السخی قریب من الله سخی سره نږدې دی الله تا قریب من الجنه او جنت تم نږدې دی او قریب من الناس خلق تم نږدې دی خلق مين ساتي او بعید من النار دور نه لري او البخیل بعید من الله بخیل د الله نم لري دی بعید من الجنه او جنت نم لري دی بعید من الناس خلق نم لري وي روکوي دا بخیل سکو چاله دی یو ګټ او بو صد قدر لن کوي او نږدې دی اورتا والجاهل سخیون او جاهل چې دې سخی دې احب الى الله من عابد بخيل دا ډېر محبوب دی الله ته دا غ عبادت کوونکی بخيل نا رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذي رحم الله ذکر کړي نه او علماء لیکلي دا حدیث ضعیف دی دا وی سید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت قال فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی ان يتصدق المرء فی حیاته بدرهم دا چ خیرات کی او سڑے پجون کی پیو روپے خیر اللہ دا غردی د پار من ان يتصدق ب 100 چ خیرات کی پسل روپو عند موتہ چه مرگ ورطا حاضر ده دا ورشه تا مرشه بیا لگئی اقبل لگئی زنکدن حاضر ده او تاوی جی بای داو کنو چه سل پا زنکدن کی لگئی او د سلو د لگولو وصیت کې نو دا دین آغا یو روپای بہتر دا رواه ابو داود رحمه اللہ وانا بالدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق مثال دا غکس چې خیراتونه کین د موتې د مرګ په وخت کې ځنګدن آرانې دې دې ژوند نه امید ده او يعتق يا غلامان زادي كالذي دا غدي يهدي اذا شبع هي مرشو و اذا نور بسوکو دا وی خیرات کا رواه احمد والنسائی والدارمی والترمیزی وصححه امام ترمیزی حدیث صحیح گرزو لے لے دا ابی بکر الصدیق دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تے یہ فرمائیوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی خصلتانی لا تجتمعانی فی مومنن دو خیون دیدا پا مومن کی جمع کی گینا یو بخل دے بل وسوء الخلق او بدخلا کی دا یو بدخلا کی دا اگر بخل وئی دا په ډیرو سیزونو کې راځي لکه مال چاته نور کې ورکول دروانه الله لازم کړي د نیکو حکم چاته نه کې رواه ترمذی و نبی بکر بن صدیق رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لا يدخل الجنه نبدا نکی جنت ته په دخول اولی سره خب اے خب وی لئیم تا دا خلق و مرز کی فساد چھئی دوکی کئی اکوشش کئی چی دی خلقو کی بسنگا شر رازی یہ روارو کچی دے سکے اب دد خبر ازاد سر پا خیٹا کے پا گنو کی جمع کا بل زیلے و رسولا اوز کوئی ورطا دی پنو گورا موبائل ورطا پتنی ولی چوارو کا دک دخلینا او کوشش اندائی چی سرو باسی ہے لگا پلانی بارا کسے نمو خطول کمزوری ہو اکل آوئی کنی مشورہ رہنا لی ہا بھائی ویل مستشارو مؤتمنون نجسیوی آوئی دیا لراو تری جتولا دنیا تی خبر وی ولا بخيل نبخيل ولا منان ناغچ سور کړو کلو بیا زبادنه کوي رواه ترمذی رحمه الله دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شر ما فی الرجل وای ډیر ناکار هغه چې په یو سړی کې وي ناغسر شح حالع بخل دے او حرس دے وَإِنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ حَلُوعًا نو ایده حلوع مانا دا رستو یا تیدا مستو شر جزوعًا و ایدا مستو الخیر منوعًا دا بانتہا اشد حرس تحل عوی وَجُبْنٌ خَالِعٌ او بُزْدِلِي دَ دَيْرَ سَخْتَا او داغا بُزْدِلَي سَرَدِي پَ قِتَال قَادِرْ نَدِي دَ كُفَّارُ پَ جَنْغ او اقدام قَادِرْ نَدِي رواهُ ابو داود وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَبِي هُرَيْرَ زرده چی ذکر بکو حدیث دا عبی هُرَيْرَ رضی اللہ عنو لَا اجتمِعُ شُهُوَ الْإِمَان چی بخلوی مان نشی جمع کے دے فی کتاب الجہاد انشاء اللہ تعالی عطا سلطہ تیر شوے بھائی کتاب الجہاد دے ویلے کنا بھائی کنا دے ویلے دا